Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün Risale-i Nur'dan Sözler Mecmuası'ndan 7. sözün geçen dersimizden kalan son kısmını okuyacağız ve sonunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok harika, çok güzel bir salavat-ı şerife var anlamıyla beraber onu okuyacağız. 7. sözde bir askerden bahsediliyordu. O askerin arkasında bir aslan onu her zaman öldürmeye atlayabilecek, gelebilecek bir aslan vardı. O ecel aslanıydı. Önünde bütün sevdiklerini ve kendisini idam edebilecek bir dar ağacı vardı. O ölüm dar ağacıydı. İnsanın kaçınamadığı, vazgeçemediği bir yolculuk vardı. O yolculuk ta ruhlar aleminden efendim beri yola çıkarak bebeklikten, gençlikten, ihtiyarlıktan devam eden bir yolculuktu. Bu yolculuk kimsenin kaçamayacağı, kurtulamayacağı, ebede doğru uzayıp giden bir yolculuktu. Ve mümin insan imanıyla o arkasındaki aslanı bir kendini huzur-u rahmana götürecek, cennetlere taşıyacak bir aslana değiştirebiliyordu, döndürebiliyordu. Ve önünde kendini asmak için bekleyen dar ağacını bir salıncağa çevirebiliyordu iman ve ahirete iman. Nasıl çeviriyor? Bunu tabii anlamayacak bir şey yok. İmansız olarak ölüme bakıldığı zaman ölüm bir dar ağacıdır. Bütün sevdiklerini ve herkesi yok eder, ediyor, görünüyor. Ama iman eden insan için böyle bir dar ağacı yok. Sadece yol üzerinde insanın uğradığı bir merhaleden ibarettir ölüm. Bir diyelim ki bir köprünün, bir takın altından geçip gidiyorsunuz. Yol devam ediyor. Hayat bir yönüyle devam ediyor. Bir başka şekilde devam ediyor. Bizim korkumuz nedir ölümden? Bu Cenab-ı Hakk'ın insan vücuduna derc ettiği, koyduğu bir korkudur. Hayatın devamı için gerekli bir korkudur. Hayatın devam etmesi için çeşitli arızalardan, tehlikelerden kendimizi korumamız için Cenab-ı Hak bize vermiş o korkuyu. Ama o dünyada kaldığımız süre içerisinde lazımdır. Yani mesela askere demişler ki bu silahını kimseye verme, aman dikkat et. Daima koru bu silahını. Bu elbiseni kimseye verme, bu elbise senindir. Sen giyeceksin, bu ayakkabı senindir. Dikkat et, şu malzemeyi senin zimmetine veriyoruz. Aman ha bunu çaldırma ve kimseye verme demişler. Ama ne zamana kadar? Bu askerin terhis olacağı zamana kadar. Asker terhis olma zamanı geldiğinde şöyle diyebilir mi? Bana bu elbiseyi, efendim ayakkabıyı verdikleri zaman, bu silahı bana teslim ettikleri zaman dediler ki bunu kimseye verme. Ben şimdi size vermem bu silahımı, bu elbisemi diyebilir mi? Terhis zamanı gelmiş artık onları teslim edip kıtasından ayrılacak. Mesela askere geldiğinde yine demişler senin bu kıta içerisinde, bu tabur içerisinden dışarıya izinsiz çıkma hakkın yoktur, çıkamazsın, çıkma demişler. Şimdi ise terhis olunca diyorlar ki bu taburdan, bu kıtadan, bu araziden hadi çık git. Ben çıkmam, bana böyle denildi diyebilir mi? İşte demek ki hayatın devam ettiği süre içerisinde ömrümüz oldukça bize denilmiş vücudunu koru. Aman ha güzel besle. hastalanmasın, kendini koru, şöyle olsun. Yok yere bir yerin hani kırılmasın, olmasın, ömrün boyunca sağlam kullan bu emanet elbiseyi, vücudu demişler. Ama günü gelince biz bunları çıkarır, bırakır ve terhis olunca efendim yolumuza devam eder gideriz. Yeni bir elbise giyeriz, yeni bir ayakkabı, yeni bir vücut ile yola devam edilir. İşte ölüm mümin için sadece budur. Bizim korkumuz demek ki bedenimizi sadece korumak için verilmiş. Yoksa ölmemek ve dünyadan ayrılmamak için değil. Günü gelince o duygumuzu bastıracağız. Belki bastırmak tabiri de uygun düşmedi. Aksine Rabbimize karşı iştiyak, Rabbimizin daha diğer bir memleketini, bir ülkesini görmek için bir arzu, bir istek ile dünyadan şükürlerle ayrılıp gideceğiz. Müminin kullandığı diğer ilaç nedir? Şükürdür, kanaattir, duadır. Rezzak-ı Rahim'in, bize rahmetiyle rızık veren Allah'ın rahmetine güvenmektir, itimattır. Evet, Rabbine itimat eden rahat içerisinde yaşar. Yani ben acizim ama Rabbim kadirdir, onun kudreti sonsuzdur. Ben bir elma yaratamam ama benim ihtiyacım olan elmayı o yaratır, o verir. Ben gökten yağmur indiremem ama benim ihtiyacım olan yağmuru Rabbim nasıl eder, eder, rüzgarlara bindirir suları ve ülkeleri gezdirir, ta benim memleketime de o yağmuru yağdırır. İşte demek ki biz son derece aciz ve son derece muhtaç, çok şeye muhtaç varlıklarız. Ama Rabbimiz böyle bizim gücümüzün yetmeyeceği pek çok nimetleri bizim dua ve talebimizle, ihtiyacımız sonucunda bize gökten indirir, yerden çıkarır, her yerden ihsan eder. Onun kudreti sonsuzdur. Evet. Hani bir zaman demiştik, oksijene ihtiyacımız olduğunda da sadece ağzımızı açıp nefes alırız. O bize oksijen rızkını böyle kolayca ihsan eder. Evet, bütün yeryüzünü böyle geniş bir nimet sofrasına çeviren, bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen, cömert bir, kerim bir Rabbimiz, misafirine fakir ve ihtiyaç ile, yani böyle bir cevvad-ı kerimin misafirine, ona misafir olan insana fakir olmak, ihtiyaç sahibi olmak ağır gelebilir mi? Böyle bir zata sırtını dayamışsın, tevekkül etmişsin. Böyle bir zatın misafiri olmuşsun. Geçinme derdin olur mu? Belki, yani aksine, benim ihtiyacım, bütün insanların ihtiyacı, hoş bir iştiha şekline dönüşür ve iştiha gibi bizim ihtiyacımızı ortaya koyar. Rabbimize karşı ihtiyacımızı. Yani Rabbimizin her nimetine karşı ihtiyacımızı biz ifade ediyoruz, belli ediyoruz. Yiyeceklere karşı midemiz kazınıyor. Efendim, yemek yemek istiyoruz. Yarattığı güzellikleri görmek istiyoruz. Böyle efendim ihtiyaçlarımızı hissediyoruz. O da bize veriyor. Onun içindir ki kamil insanlar, Allah yolunda yürüyen olgun insanlar, bu fakirlikleriyle övünmüşler. Sakın yanlış anlama diyor üstad bu noktada. Allah'a karşı fakrini, ihtiyacını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa ihtiyacını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak değildir. Evet. Tembellik etmek de değildir. Fakir kalmak da gerekmez. Yokluk içinde yaşamak, sefil olmak da değildir. Fakirlik sadece Allah'a ihtiyacını anlamadır. O bilet, o senet ise başta namaz olarak farzlar ve farzları yerine getirmek ve büyük günahları terk etmektir. Öyle mi? Evet. Bütün maneviyat konusunda, din konusunda ihtisas sahibi olmuş ve maneviyata açılmış, manevi alemleri müşahede etmiş, gayba gözü açılmış insanlar ve hatta ehli zevk, zevk ile tadarak o alemleri gören, bakan insanlar, ehli zevk ve keşf, bunlar ittifakla beraberce söylüyorlar. Uzun ve karanlıklı ebedül abad yolculuğunda, yani ebedlere uzanıp giden hayat yolculuğumuzda, gıdamız, zahiremiz, azığımız, ışık ve burağımız, bineğimiz, ancak Kur'an'ın emirlerine uymak ve onun yasakladığı şeylerden kaçmakla elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Yani eğer teknolojiye güvenerek, elimize geçen nimetlere güvenerek, zenginliğe güvenerek bu ebed yolculuğuna hazırlanmazsak, Kur'an'ın emirlerine göre, yasaklarına göre hazırlanmazsak, dünyadaki imkanlarımız o yolda beş para etmez. Dünyanın ışıkları kabir kapısına kadardır. Ondan sonra söner. Kabirden sonraki ışığımız ancak Kur'an'ın efendim bize gösterdiği Rabbimizin emirlerini yerine getirme ve yasakladığı şeylerden kaçmakla elde edilir. İşte ey tembel nefsim, beş vakit namaz kılmak, yedi günahı, büyük günahı terk etmek. Nedir bu yedi büyük günah? Ben hatırladığım kadar sayayım. İnsan öldürmek, insan canına kastetmek büyük günahtır. Çok büyük günahtır bu. Bu ödenmez, karşılığı bulunmaz bir günahtır. Hırsızlık etmek büyük günahtır. Başkasının malına haksız olarak el uzatmak, hırsızlık büyük günahtır. Sevgili dinleyiciler, özellikle bugünlerde cinayetlerin arttığını, hırsızlıkların, gaspların arttığını görüyoruz. Ne olurdu keşke insanımıza iman noktasında da, inanç noktasında da kendisine, kulağına bir şeyler söylenseydi. Denseydi ki, başkasının canına kastedemezsin, büyük günahtır, bunun hesabını veremezsin. Başkasının malına el uzatamazsın, el uzatırsan, onunla helallaşmadıktan sonra, o malı geriye vermedikten sonra ödeyemezsin, denilseydi keşke. Evet, içki içmek büyük günahtır, zina büyük günahtır. Nerede bir musibet, nerede bir bela varsa, nerede kötülük varsa, dinimizin de yasakladığı şeylerdir. Aslında bütün insanlığın çektiği ne varsa, ne kötülük varsa, İslamiyet'in yasakladığı fıtri şeylerdir. Fıtraten yani yasaklanması gerekir. Bütün dünyada yasaklanması gereken şeylerdir. İslamiyet'in yap dediği şeyler nelerdir? Onlar da insan fıtratı için, yani bütün insanlık için ortak değerlerdir. Yapılması gereken şeylerdir. Evet, işte beş vakit namazı kılmak ve yedi büyük günahı terk etmek, az, rahat, hafif, neticesi ve meyvesi, faydası çok mühim ve büyük şeylerdir. Aklın varsa bozulmamışsa anlarsın. Fısk ve sefahate, eğlenceye, ahlaksızlığa seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin, eğer ölümü öldürüp, dünyadan ayrılmayı yok edebilir, kaldırabilirsen, aczi ve fakrı insanlıktan kaldırıp kabir kapısını kapama çaresi varsa söyle dinleyelim, yoksa sus. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor, onu dinleyelim. Kainat büyük bir mescid. Ve Kur'an kainatı okuyor. Kur'an adeta bir insan olmuş, önüne kainatı koymuş, kainat kitabını koymuş, onu okuyor. Çok enteresan bir temsil. Biz bazen bir büyük mescide, camiye gireriz, biliyorsunuz. Ve görürüz caminin içinde önüne Kur'an'ı koymuş, rahlenin üzerine Kur'an'ı koymuş okuyan insanlar vardır. Kur'an da kainata girmiş, kainatı okuyan bir insan, bir mümin gibidir. Gelin o kainat kitabını okuyan Kur'an'ı dinleyelim. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim. Ve onu virdi zeban edelim. Dilimizin zikri olsun Kur'an. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti, anlamı, manayı, hakikati neşreden, yayan odur. Allahümme nevvir kulubena bi nuril iman vel Kur'an. Allahümme agnina bil iftikari ileyk. ولا تفقرنا بالاستغناء عنك تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فاجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve safiyike ve halilike ve cemali mülkike ve meliki sun'ike ve ayni inayetike ve şemsi hidayetike ve lisani hüccetike ve misali rahmetike ve nuri halgike ve şerefi mevcudatike ve siraci vahdetike fi kesreti mahlukatike ve kâşifi tılsımı kainatike ve dellali saltanati rububiyyetike ve mübelliği marziyatike ve muarrifi kunuzi esmaike ve muallimi ibadike ve tercümani ayatike ve mirati cemali rububiyyetike ve medar şuhudike ve işhadike ve habibike ve rasulike lezî erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel murselin وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين آمين. İnşallah bir dersimizde bu harika mübarek salavat-ı şerifeyi anlamıyla beraber tekrar okuyalım.